plată cu telefonul prin ING Pay n-a fost chiar așa, dar trecutul e trecut. Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează. De 25 de ani ești cu un pas în față când ești cu ING. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Amenințare de atac cu bombă la Serviciul de Probațiune București, instituție care se ocupă cu monitorizarea persoanelor condamnate. A intrat cu un rucsac în sediul serviciului și că în câteva secunde va arunca în aer pe toți consilierii prezenți. A fost capturat bărbatul care azi dimineața a intrat pe autostrada A1 pe contrasens și a omorât doi adulți și un copil. Adrian Vasiliu a fost descoperit pe câmp în apropierea unei halte CFR lângă comuna Treanvoia, la câțiva kilometri de locul unde a omorât trei oameni. Fetița de 7 ani din Maramureș, împușcată aseară de polițiști în timpul unei urmăriri. În Ialomița, din greșeală, în timpul unui exercițiu militar, tancurile americanilor au intrat în lanuri de grâu și porumb, unde nu aveau ce să caute. Proprietarii au sunat la 112. Erau cel puțin 30 de mașini ale armatei. Am sunat la 112, au venit poliția. Copilul uitat în parcul Cismigiu de angajații unui centru de îngrijire, unde fusese lăsat de părinți contra cost. Și azi noapte, Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost la un pas de a ataca Iranul. Iran made a big mistake. But Iran claims the drone was in its territory. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. De la prânz până la noapte, la ora 3, este cod galben de ploi în 34 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și nordul Munteniei. Vremea se menține însă călduroasă, cu temperaturi maxime între 25 și 32 de grade. În București, o maximă azi de 32 de grade. După amiază și spre seară sunt posibile reprize de ploi torențiale. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Amenințare de atac cu bombă la Serviciul de Probațiune București, instituție care se ocupă cu monitorizarea persoanelor condamnate. Un individ a intrat în instituție filmându-se și povestind că în rucsacul din mână ar avea un dispozitiv improvizat cu care îi va arunca în aer pe angajați. Unul dintre salariații instituției a povestit pentru Europa FM că s-a cerut intervenția poliției și Serviciului Român de Informații, Anca Grădinaru. Individul, despre care consilierii știu că este condamnat, a intrat în clădirea de pe strada Magheru în jurul orei 12. Ne-am plăsat dispozitivul la proștie aici, o să-i arunc în aer în câteva secunde. Da? O angajată a povestit pentru Europa FM, sub protecția anonimatului, ce s-a întâmplat mai departe. A intrat cu un rucsac în sediul serviciului, afirmând că în rucsac are explozibil, material explozibil, și că în câteva secunde va arunca în aer pe toți consilierii prezenți, ca să vadă probațiunea ce anume se întâmplă la noi. Au fost amenințați atât șeful serviciului, cât și una dintre colege. Potrivit legii, Ministerul Justiției are obligația de a asigura paza și protecția serviciilor de probațiune, drept pentru care angajații au protestat de nenumărate ori în ultimii ani. Acest lucru nu se întâmplă însă. Fapt remarcat chiar și de cel care a amenințat acum consilierii de probațiune. Sediul nostru a trebuit să fie apărat de Jandarmeria Română și nu se întâmplă lucrul acesta nici acum. Între timp a fost capturat bărbatul care azi dimineață a intrat pe autostrada A1 pe contrasens și a omorât doi adulți și un copil. S-a întâmplat în apropiere de Lugoj, în județul Timiș. Adrian Vasiliu a fugit după accident. A fost prins după 6 ore și avea o alcoolemie în sânge de 0,39 la mie în aerul expirat. Dan Turcu transmite. Adrian Vasiliu a fost descoperit pe câmp în apropierea unei halte CFR lângă comuna Treanvoia, la câțiva kilometri de locul unde a omorât trei oameni. Bărbatul intenționa să ia un tren și să fugă. L-a fost dus la audier la poliția din Făget, fiind acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Individul aflat la volanul unui autoturism a intrat pe contrasens în această dimineață și a lovit în plin o mașină în care se găseau trei adulți și doi copii. Micuții, unul de 5 și altul de 6 ani, se întorceau împreună cu bunicii și tatăl unuia dintre ei de la Constanța, unde copiii participaseră la un campionat de fotbal. În urma impactului deosebit de violent între cele două autoturisme, cei doi bunici au murit și au rămas încarcerați. Au fost scoși dintre resturile mașinii de salvatori militari. Cei doi băieți au fost preluați și transportați în stare foarte gravă la spitalul lui Surcanu din Timișoara. Tatăl unuia dintre copii a scăpat fără nicio rană. Puțin după ora 10, unul dintre copii, a cărui tată a supraviețuit, a murit în brațele medicilor, care au încercat 10 de minute să-l resusciteze. Cel de-al doilea copil, a cărui bunici au murit în accident, este în stare gravă în secția de terapie intensivă. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Fetiță de 7 ani din Maramureș, împușcată aseară de polițiști în timpul unei urmăriri. Șoferul este supus unei expertize psihiatrice, iar copila va fi operată la picior, explică Mica Jvab. Ancheta privind cazul petrecut joi în comuna Pâinile de Sumonte este în plină desfășurare, iar vizat este șoferul în vârstă de 23 de ani care a fost urmărit de polițiști pentru că nu a oprit la semnalele lor. Acesta este internat la spital pentru expertiză medico-legală psihiatrică. Reprezentanții Poliției Maramureș spun că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de punere în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat cu număr fals de înmatriculare și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. În acest caz fiind vorba de fetița rănită. La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale ce se impun. Pe de altă parte, întrebați dacă are loc și o anchetă privind modul de intervenție al polițiștilor, oficialii Inspectoratului Județean de Poliție au răspuns negativ. Legat de starea fetiței, aceasta intră astăzi în operație având fractură de metatars, după cum ne-a declarat directorul Spitalului Județean, Vasile Pop. Nefiind o intervenție dificilă, medicii cred că nu vor exista complicații. Totodată sunt informații că mama copilei ar vrea să dea în judecată polițiștii, dar datele nu sunt deocamdată confirmate. Reamintim că fetița de 7 ani a fost împușcată accidental în picior de polițiști în timp ce aceștia îl somau să oprească pe șoferul mașinii în care se afla copila. Bărbatul era suspect de contrabandă cu țigări. Mica Jvab, Europa FM. Copil de grădiniță uitat în parcul Cismigiu. Părinții l-au lăsat la un centru privat de joacă. Îngrijitorii de acolo i-au dus pe micuți în parcul din centrul capitalei. Când s-au întors la centru, și-au dat seama că unul dintre copii a rămas în parc. Părinții au sesizat poliția. Mihai Bucureșteanu. Pe timpul verii, tot mai mulți părinți duc pe cei mici la aceste centre private de îngrijire, unde micuții teoretic sunt supravegheați și au activități de joacă și relaxare. Este și cazul centrului aflat în apropierea parcului Cismigiu din capital. Îngrijitorii de acolo au profitat de vremea frumoasă și au dus pe cei mici în parc. După ce ora de joacă s-a terminat, au plecat spre centru, numai că unul dintre cei mici a fost uitat în parcul Cismigiu. Când și-au dat seama, îngrijitorii s-au întors imediat după copil. Acesta fusese găsit de agenții de pază ai parcului. Inspectoratul școlar spune că nu poate acționa în acest caz pentru că centrul privat nu se află în subordinea sa. Maria Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București. Părinții să fie foarte atenți la unitățile de învățământ pe care le aleg pentru copiii dumnealor. Aceste centre de activități pentru copii nu pot fi asimilate unei grădinițe. Părinții celui mic au depus deja o plângere la poliție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Balustrada unui pod s-a prăbușit peste șosea la ieșirea din Buzău spre Brăila. Nu sunt victime, spune primarul din Buzău, Constantin Toma. Edilul a explicat că structura de rezistență a cedat din cauza vechimii. Transmite Cătălina Jingoiu. Incidentul a avut loc dimineață când o bucată de aproape 10 metri din balustrada și trotuarul podului a căzut peste breteaua șoselei care asigură accesul în oraș dinspre Brăila. Din fericire, niciun pieton și nicio mașină nu au fost surprinși de porțiunea de pod prăbușită. Poliția a izolat zona și a deviat traficul. La fața locului se află și reprezentanții primăriei Buzău, instituție care are podul în administrare. Obiectivul cu o vechime de aproape 50 de ani a fost expertizat anul trecut. Expertiza a arătat că are nevoie de reparații, dar nu a indicat și un caracter urgent al acestui sau pericole pentru circulație. Totuși, chiar luna trecută, municipalitatea a primit reclamații de la oamenii din zonă și fotografii care arătau că obiectivul s-a deteriorat foarte mult. De menționat și că de când a fost construit, podul nu a trecut prin reparații capitale. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Militarii americani care participă la un exercițiu multinațional au distrus mai multe culturi agricole în județul Ialomița după ce au traversat zona cu blindatele. Tancurile americanilor au intrat în lanurile de grâu și porumb, iar proprietarii terenurilor care nu înțelegeau ce se întâmplă au sunat la 112. Incidentul este confirmat de Ministerul Apărării, care anunță că se vor plăti despăgubiri pentru culturile distruse. Iulian Oghi. Incidentul s-a petrecut în zona insulei Ialomiței, pe timpul desfășurării unor activități de instruire din cadrul exercițiului multinațional Cyber Guardian 19. Speriați de bubuituri, proprietarii au mers să vadă ce se întâmplă pe terenurile lor. Iată ce a spus la Digi24 Liviu Mereuță. Au luat foc cutura de grâu. Când am ajuns acolo, erau cel puțin 30 de mașini ale armatei. Am sunat la 112, au venit poliția, au făcut un proces verbal pentru că nu poate să oprească un exercițiu de desfășurare al armatei NATO. Ministerul Apărării precizează că militarii americani care se deplasau în condiții meteo nefavorabile au traversat din eroare cu tehnica de luptă blindată o zonă agricolă care nu era pe traseul exercițiului. La fața locului a fost formată o comisie din reprezentanța ai Ministerului Apărării și ai Armatei Statelor Unite ale Americii pentru a cerceta cauzele și împrejurările care au condus la producerea incidentului. Ulterior, comisia s-a întâlnit și cu proprietarii terenurilor pentru a stabili valoarea despăgubirilor și modul de acordare a acestora. PSD, ședință la Malul Mării, liderii partidului se duc de astăzi la Neptun, ar urma să discute despre remanierea guvernului și, potrivit agenției de știri Mediafax, 6-7 miniștri ar urma să fie schimbați din funcție. Între aceștia, Carmen Dan de la Interne și Răzvan Cuc de la Transporturi, spun surse politice. Mai mari PSD vor rămâne peste noapte la Neptun și vor continua mâine dezbaterile. Și rămânem pe litoral pentru că hotelierii și patronii de restaurante de la Malul Mării amenință cu greva fiscală în cazul în care autoritățile nu rezolvă problema câinilor vagabonzi. Aproximativ 5.000 de câini pot fi frecvent întâlniți în stațiunile de pe litoral. Sonia Teodoriu. Operatorii de hoteluri și restaurante sunt hotărâți să nu mai plătească taxele locale în cazul în care primăriile nu intervin de urgență să ia câinii vagabonzi din locurile în care se relaxează turiștii. Federația Patronatelor din Turismul Românesc atrage atenția că fiecare hotel plătește anual 10.000 de euro, bani pentru care, pretind ei, nu primesc nimic în schimb, nici măcar condițiile minime de siguranță și curățenie de care beneficiază concurenții din străinătate. Din estimările patronatelor din turism, în acest început de sezon umblă liber pe litoral mai mult de 5.000 de câini vagabonzi. Numărul lor crește de la an la an. Practic nu există nicio stațiune de pe litoralul românesc care să nu aibă cel puțin câteva sute de câini vagabonzi. Firmele private cer 100 de euro pentru fiecare animal pe care îl iau de pe străzi, iar hotelurile spun că nu e treaba lor să plătească acești bani. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Azi noapte, Statele Unite au fost la un pas de a ataca Iranul după o reuniune de urgență cu toți responsabilii militari și politici. Președintele american Donald Trump a aprobat atacul asupra unor ținte din Iran. Avioanele s-au ridicat în aer, însă, înainte de lansarea rachetelor, piloții au primit ordin de retragere. Iran claims the drone was in its territory. Ordinul de atac a venit după ce ieri o dronă americană a fost doborâtă de armata iraniană, care susține că aparatul se afla în spațiul său aerian. Americanii au arătat imagini cu drona fumegând încă în aer și au susținut că i-a zburat deasupra strâmtorii Hormuz în spațiul internațional. Washington denies that. Inițial, Trump a declarat că drona, fără pilot, ar fi putut fi doborâtă de, citez, un prost. Iran made a big mistake. Oricum, președintele american a spus că gestul iranienilor este o mare greșeală. Apoi a convocat o ședință cu toți liderii responsabili și, potrivit presii americane, a dat ordinul de atac militar azi noapte. Liderul de la Casa Albă a aprobat atacuri care să vizeze mai multe ținte, inclusiv radare și lansatoare de rachetă, au declarat oficial din cadrul administrației americane pentru New York Times. Avioanele au ajuns azi noapte în aer, însă până la urmă nicio rachetă nu a fost lansată. Apoi forțele aeriene au primit ordinul de retragere. SUA au interzis între timp zborurile companiilor aeriene americane în zona în care Iranul a doborât drona. În Georgia, 70 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma protestelor violente de aseară din fața Parlamentului de la Tbilisi. Mii de persoane s-au adunat acolo, nemulțumite că în Parlament a fost invitat un membru al Dumei de Stat din Rusia. Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene. Aproape 10.000 de persoane s-au adunat joi seară în fața Parlamentului din capitala Georgiei. În interior, parlamentarul rus Sergei Gavrilov a ținut un discurs din fotoliul președintelui Parlamentului georgian. Oamenii au fost revoltați de prezența acestuia în forul legislativ, având în vedere disputa dintre Georgia și Rusia în legătură cu regiunile separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, pe care Moscova le recunoaște ca state independente. Spiritele s-au încins în fața Parlamentului, mai ales că oaspetele a vorbit în rusă. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și au tras cu gloanțe oarbe. 39 de polițiști și 30 de manifestanți au avut nevoie de îngrijiri medicale. Manifestanții au cerut totodată demisia președintelui Parlamentului georgian. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Echipa națională de tineret va juca diseară al doilea meci la campionatul european împotriva Angliei. Tricolorii mici au debutat în grupa C a competiției cu o victorie la scor 4-1 contra Croației, iar britanicii au neapărat nevoie de o victorie după ce au fost învinși de Franța cu 2-1. Teoretic și o remiză ar fi suficientă pentru a păstra șanse de calificare, însă selecționerul Mirel Rădoi este de părere că în fotbalul actual orice echipă trebuie să joace la victorie. Nu știm să jucăm la egal, adică cum am putea să intrăm în momentul în care avem mingea și vrem să dăm la poartă, jucătorul care are posibilitatea trebuie să gândească să dea pe lângă. Nu se poate așa. Dacă rezultatul și jocul te duce într-acolo încât ultimele minute din partidă ești la egalitate cu adversarul, jocul tău nu este unul foarte bun, ești într-o zi foarte slabă, cele din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, este momentul 87-88, ok, și te poate avantaja un rezultat de egalitate, atunci îți poți